نوی موسم دی بیا شروع دا پسر لی عملیات نوی موسم دی بیا شروع دا پسر لی عملیات لگران وطن نبا دا ظلم تر تا مونا یوسی لگران وطن نبا دا ظلم تر تا مونا یوسی رانا بارا اوڑی دا المارس او جیهات عملیات نوی موسم دی بیا شروع دا پسر لی عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات دا صلیب ملایی ماتا کردی دا پهر ڈاگر کی دا صلیب ملایی ماتا ستا دا ایتم مقابل اکڑی فی دائی عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات نوی موسم دی بیا شروع دا پسر لی عملیات فتحی بریاوی صلیب نسکور دی تدبیرو نائش والخوری ری صلیب نسکور دی تدبیرو نائش والخوری ری تنگی دی نشی پری راوان دی گرن دی عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات نوی موسم دی بیا شروع پسر لی عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات دا هر مظلوم دستر گوخ کی دزن درد پکی دی دا هر مظلوم دستر گوخ کی دزن درد پکی دی ظالم تا جوڑ باشی سبب دا تباہی عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات نوی موسم دی بیا شروع دا پسر لی عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات فتحی بریاوی برولی دا دخمن با تختی تا مجبور شی مجاہد اشنا دخمن با تختی تا مجبور شی مجاہد اشنا تلچی کاوی پری منظم او خقاوی عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات نوی موسم دی بیا شروع دا پسر لی عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات مفتونا دا زل دا غربی دا ختم دلو وقت دی مفتونا دا زل دا غربی دا ختم دلو وقت دی زیرائی بارا اوڑی پو وطن انقلاب انقلاب عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات ناوی موسم دی بیا شورو دا پسر لی عملیات فتحی بریاوی برولی دا منصوری عملیات فتحی بریاوی برولی Yeah, we were.